tamnice do panu, Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj, Jusuf lijepi uzdahnu, dosta mi je Allah moj. Ti riđi je žeđno se, kofu praznu donose, nad jamu se nadnose, dosta mi je Allah moj, nad jamu... Assalamu alaikum, poštovani slušalci. Dobro ste došli u naše navečerne emisije, islamske teme. Danas kao ponedavnik treba da bude gost naše navečerne emisije u islamske teme, naš student, Muamer Liko. I jasno je sve našim slušalcam, znači za ova prilika smo je počekali nekoliko vremena da ni se priključi, međutim, zauzet je, iako Bog da, vo drugi deo možda se priključi. Ali naša emisija islamske teme, da ne bi prošla kao što je našim slušalcam ovde koji može me da je kontroliše me, kad rečem da je kontroliše me, što bile svega zajedno su mene društvo ili na kapa ili kroz muhabeti, što stignale doma da bi poslušale naše družene i naša emisija. Hvala Allahu što mi omogućuje da se družime i što imam čovjeka uvek kod sebe, kao što i same ste svedoci da mi drži predavane i da se podruži sa nas. Da ne bi prošla emisija so priprema druga, a inače mi jesme spremne da pušim ako ništa drugo, reprize imame godinama što radime i tako dalje. Znači, za ova prilika, poštovani cenjeni slušalci, je ponovo nas o nas zajedno, naš uvaženi da je efendija Idris Idrizović, koji ima svoj termin vo sobota, ali deneska je ponovo so nas. Pa će imame prilika, ako Bog da, da go priključime i da se čujeme so nego. Na svakoj njegov poziv će bidete znači, obavestene, odnosno i slušate vije da će imame nego dereska vo ova emisija. Ako se čujeme so uvaženog efendija, salamu alaikum. Znači, još ne sme so nego na veza, ako Bog da će se priključime, e svega isto će ga terame čim je on vo ova emisija, poštovani slušalci, možda će pripremi nešto ili on je uvijek spreman, te tako je da vo ova emisija će kaže nešto kao i obično, će ga napravime vo dva dela. Prvi deo će preslušame što će ni kaže, što će pripremi i što će čujeme, a drugi deo će bide so pitane i odgovori, kao što velite da je interesantno koje smo se družili nekna vo ova naša emisija vo sobota. Čvera bila repriza, tako nas slušalci da zadovoljne se od naše emisije, a isto i mi je vo naša emisija. Sinoj kad smo ja slušali kao slušalac i toliko je bilo prijatno, je imalo i šala, i malo osmeh, imalo i družene, imalo i što da se čuje. Halo, assalamu alaikum, da li se čuje me? I dalje nesmena veza, nastavljame družene, vi je vidite na Bambus radio. Se dotiče u suzama kad se gušim, kada srce tuži ječi, dozivam te, oči sušim, čujem tvoje sve te riječi. Ej Allahu, pogledaj me, no duše moje ti vidiš, koliko te ona voli i koliko se tebe stidi, koliko te slušate Bambus radio. Danas kad sme u naše emisije islamske teme, ladno vreme, dobra prilika, vruća emisija. Alo, selamu aleykum. Wa aleykum selam, rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Evo, poštovani slušalci, kao što smo najavili da će pristigne naš gost da ispunime naše emisije, tijek je uvaženi brat naš Idris Idrizović. Pa za ova prilika će se podružime sa nego. I isto možeme da pohvalime deneska ova emisija i internet, spednet koji pojačav mreža da bismo se čuli i mi, ne samo ke nas, nego za sve njegove klijenti. Uvaženi efendija, deneska si znači zamena našemu studentu Muameru Liku. Da, inša Allah. Hvala što si se javio, hvala što si se priključio, hvala što si se odazvao, jer da ne bismo naša emisija ostajile uzaludno, znači bez vas, bez gosti. Najvjerojatno imam i drugog nekog na veza. Halo, selam aleikum. Dobro, naslušao se isključiv. Ako ima nešto za, vezano za islamske teme, neka sačeka drugi deo emisija. Idris, tu jesi ti? Ja sam tu, inšallah. Dobro, pošto malo sam se obratio drugom našem slušalcu koji ni prati poziv 1. E pa vak, Jedro, čim si tu je ka, ja ne sumljam da za ova prilika i ova emisija ne odradi me dobro iz razloga što uvek si spreman. Znači, će bide isto vo dva dela. Prvi deo će bide slobodno predavanje, nakon toga pauza i malo pitanje i odgovore ako imame od naše slušalci. Te tako je da će se družime kao i obično što se družime slobodno, otvoreno i veselo kroz naše navečerne emisije. Može tako je? Inšallah. Evo, prilika da kreneme. Ja uzu billahi mine šeitani rađim, bismillah i rahman i rahim. Assalamu alaikum, poštovani slušalci, dobre ste došli vo naša emisija Islamske teme. Gost naše navečerne emisije, uvaženi efendija Idris Idrizović, zamenuje svojeg kolega koji drži predavane vo ponedavnik Muamer Aliko. Pa, bojrom, Idro. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعد لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك ما عظمك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد كفالا إزخفالا بريبادا الله عز وجل господару судњега дана владару знанок и незнанок кућеног и денок и недокућеног Аллаху једином једном једином створите svih svjetova, vladaru, onaj koji je se uzdignao iznad arša, gospodaru jedinome, onaj koji sve zna, sve čuje, sve vidi, milostivom, samilostnom, grdom, Allahu Azza wa Jal, koji sudruga nema, mi vjerujemo da nema drugog Boga osim Allaha Azza wa Jal, i da je poslao Muhammada sallallahu alaihi wa sallam kao uputa čovečanstvu, koji je poslao Muhammada sallallahu alaihi wa sallam kao uputa i milost ovom čovečanstvu. Allah subhanahu wa ta'ala je poslao Muhammada sallallahu alaihi wa sallam kao poslanikom i pečatom na svih poslanika. Najlepši govor je govor Allaha Azza wa Jal, a najlepša uputa je uputa Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, a najlepši govor je govor Allaha Azza wa Jal i sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a najružnije djelo je novotarija, a svaka novotarija vodi ka stramputici, a svaka stramputica vodi ka džahannamu, da nas Allah jalla še'nu sačuva džahannama. O vjernici, ovi koji vjerujete Allaha Azza wa Jal, Allah vam govori i vasijeti da se bojite Allaha Azza wa Jal iskrenom bogobojaznošću. I koristim da vas selamim islamskim selamom, selamom stanovnika dženneta, selamom koji ćemo se selamiti u džennetu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Pa da vas pitam, i da ve prašam kakvo vi je stanje so Allaha. Allahu akbar. Tija pitanje mora svako i da go postavi svaki den. Tija pitanje mora stalno da ni bide na um, jer kakvo nije stanje so Allahove zakoni, kako nije stanje prema Allaha i so Allaha. Kao deneska inša Allah neće se družime so naše teme, jer naše teme inša Allah se za vo sobota, koje inša Allah či imame druženja, inša Allah će se družime so tija teme vo sobota, a deneska će čujeme nekoje stvari koje možda ne sme gečule nikoga i će počnem so jedan govor Allaha Azza wa Jal so melek smrti. Pa jedan put veli Allah subhanahu wa ta'ala li meleku l-maut, meleku smrti, lima tepki marraten, zbog čega plačeš nekoliko puta, wa anta taqbidu ruh bani Adem, ti kad uzimaš dušu sina Ademovog, فأجابه ضحكت مرة وبكيت مرة pa mu odgovorif melek smrti pa mu rekof ضحكت مرة jedan put kad sam zimav duša jednomu čovjeku sam se nasmijev وبكيت مرة a zatim nekoliko puta sam želav فزعرت مرة a ponekad تعالى عزتم الله سبحانه عزتم الله سبحانه وتعالى مولي zbog čega tija ومن الذي اضحكك شو tija شو si ti kasi zima v tomu duša si se smijav, faqal, a on, melek smrti, mu odgovara, kuntu esta'idu li aqbida ruhi, wa wajedtuhu yakul lisani il akhze, utqin sun'at al hizai li ekvi min lipsi sene. Velika sam ošov, da zimam duša jednom čovjeku, sam go našov, kako dava ili kako kupuje svoje obuće, pa sam go našov ke mu šije obučar obuća, pa mu veli, pazi ove kako mi gešiješ. Ti upotpuni svoja rabota da mi izdržet godina dena, a zatim melek smrti se nasmijav. I mu zev duša prije da ga obleče tija cipele. Fekale lehu Allah, a zatim Allah subhanahu wa ta'ala mu rekov, vama ebkak, a koga si se rasplakov mu veli ti, faqale bekejt, a ja sam se rasplakov in da me emaratni ti ka mi si narediv, en aqbeda ruhi imara'a, da ja zemem duša jednoj zi ženi, wa zahebtu ilaiha, a zatim sam ošov kena, wa hije fi sahra, a ona bila, wa sahra, kahile, bila, wa pustina, Jarda, wa kanat tad'u mawludaha, a ona se porađala. Fantazart, a zatim sam začekav sve dok ne se porodila. Wa taya pustina. A zatim mi sam zev duša, wa ana abki, a ja sam želav tija dete ka zaželalo ka se rodilo. Jedino vo pustinja, nikakva ruka da go pomogne. A zatim mu veli Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَذِي أَفْزَعَكَ a šo je ti, a šo te uplašilo? Fakal, sam se uplašiv, ka mi si naradiv o moj gospodaru, da zemem duša čujeku, učenjaku, od učenjaci. وَجَتُ نُورًا, sam našov ke nego svjetlo, يَخْرُجْ مِنْ غُرْفَتِهِ od njegova soba ilizalo tolkavo svetlo i ja kullama iqtarab min gurfe stalno kad sam se približavav da mu zemem duša vo taja soba vođetu nurun lijerđa'ni fa vaza'tu min nuri vana akbit sam našov da tija svjetlost, tija nur što ima fon, uvijek me vraćalo nazad i ja zatija sam se uplašio. Fa kala Allah, a tedri men huwa rajul, a znaš koji je toga čovjek? Innehu zalike tifel edre, alladhi qabattu ummehu. A mu rekao Allah subhanahu wa ta'ala, a znaš koji je toga čovjek? Što njegovo svjetlo te teralo nadvor da ne možeš ti duša ove da mu zemeš? Mu rekao, ne znam ja. On mu rekao, Allah subhanahu wa ta'ala, toga čovjek je, a znaš šta je majka što si zev duša, što si zev duša vo pustina, koja ti sam naredil, kaj si zev duša i kad se rodilo i kad si želav, eto toga je toga čovjek, što mu si zev ti duša. Husfakat ašara se vani min voktek von šorha, a zatim ove je pouka i poruka za nas i trebe da mi je zneme da melek smrti jedan den će dojde. Draga braćo, sam sakav ovog uvod za današnje predavanje, inša Allah, moleći Allaha azza wa jal da mi dade pouka i poruka. A danas kad će čujeme Islam, što je Islam? Islam je vjera tevhida. Islam je vjera koja ne poučuje da mi je vjerujeme iskreno Allahu azza wa jal. Da mi je svjedočime da nema drugog Boga osim Allaha azza wa jal. I da tevhid ni bide vo naše srce, a zatim vo naše djela i vo naše radnje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ni veli fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Saznaj, proučavaj, izučavaj da nema drugog Boga osim Allaha azza wa jal. I da tauhid je glavna grana vo islam. I Allah subhanahu wa ta'ala ni kažuje od iman, ni kažuje da mi je trebe da vjerujeme njego i da slijedime njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ki Allah subhanahu wa ta'ala ni ukažuje pa ni veli da svjedočime da nema drugog Boga osim Allaha i da radime potija. Iman, da zneme da Allah subhanahu wa ta'ala ima i postoji. Jer Allah subhanahu wa ta'ala stvoriv sve ovja i čovjek ka viđuje promjena noći i dan. Ka viđuje kako stvoriv nas, od čega ne stvoriv. Ka viđuje da kako oko Allah subhanahu wa ta'ala kako godav. Kako uho Allah subhanahu wa ta'ala kako go stvoriv, kako nas ne stvoriv, kako stvoriv sve biljke, kako stvoriv sve životine, kako stvoriv sve što ima na ovogu adunjaluk, a zatim se uzdignav iznad arša, iznad arš Allah subhanahu wa ta'ala uzvišeni. Allah azza wa jal je stvoritelj koji nema nijednog stvoritelja i od njegove imena on je Halik, stvoritelj i jedini svih svjetova. Znači svakoj ove će potvrdi i kafir i mu'min. Onomu ako je Allah subhanahu wa ta'ala go obdariv so pamet, kao što smo čuli dosta puta, Allah subhanahu wa ta'ala ka slezov jedan ajet, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mnogo želav za toga ajet, kaj jedan den, kao što smo go spominali, evo i daneska, inša Allah, jer veli Allah subhanahu wa ta'ala, fadekir fa inna zikra tanfa'u l-mu'minin. Ti opomini, a možda opomena će koristi mu'minam. Molim Allah azza wa jel da ni koristi ova opomena. Znači, kao što smo rekli, jedan den došao Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kja Aisha radijallahu anha, pa i zatraživ da on čini ibadet Allahu azza wa jal, da se približi Allahu azza wa jal. A zatim Aisha mu rekla radi Allahu anha wa an abiha, Allah da je zadovoljen sona iso neđinog oca, da jedan den došov i rekov da ja se približim Allahu azza wa jal. Pa ona mu rekla, ja sakam tija što sakaš ti i sakam da bideš ti blizu mene, ali sakam i ta stvar ti što ga sakaš. Pa go pušila Aisha, pa veli vallahi Boži poslanik sallallahu alihi wasallam zef abdest. I zatim kad zef abdest počnav da klanja dva rekjata namaza, a zatim počnav da žela Boži poslanik sallallahu alihi wasallam i toliko želav da njegova brada mu se nakvasila so srze. Da toliko želav da njegove prsa se nakvasile so srze. Da toliko želav da njegovo čelo kepanualo na sežda se nakvasilo so srze. I zatim kad došao Bilal radijallahu anhu da go poziva na sabah, go vidio Boži poslanika sallallahu alihi wasallam ke žela, a zatim mu rekov, o Boži poslaniće, zašto želaš? Ka Allah subhanahu wa ta'ala tebe ti oprosti grijesi sve, pa mu rekov, o Bilale, efele ekunu abden šekura, zar da ne bidem Allahov rob zahvalan? Pa deneska mu rekov, slezle ajeti, teško onome koji će ga čita, a neće razmisli o tovi ajeti, a tija se ajeti, ke Allah subhanahu wa ta'ala ni veli, inne fi halqi samavati wal ard, zaista u stvaranju nebesa i zemlje. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ i promjena noći i dan, inne fi zalika l'ajat, to su zaista znaci li qawmin yaqilun, za one koji su pametom obdareni. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je stvoritelj jedini, gospodar, koji treba čovjek da vjeruje Allaha azza wa jel i njemu da se pokori, jer Allah subhanahu wa ta'ala ne stvorif, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, sam stvorio džine i ljude zbog ničega osim da mi robuju. Znači da zneme da sve što radime, svako djelo, treba da ni bide da radime samo u ime Allaha Azza wa Jal. Da svako djelo, da ti kad će ilezeš od kuća, kad će vlezeš vo kuća, kad će ideš na rabota, kad će se vratiš na rabota, kad će fatiš nešto, da ti bide sve u ime Allaha Azza wa Jal. I tvoja dova, tvoje obraćanje da bide Allahu Azza wa Jal. Znači dova, što veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, je srž ibadeta. I da dova je silah, silah al-mu'min, oružje jednog mu'mina. A Islam ne sakuplja i nikako Islam ne razdvaja. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ne poziva na tija, wa Allahovi hajeti koje ne poziva, pa ni veli kul ja ibadi, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća, o moji robovi, pa Allah subhanahu wa ta'ala se obraća, ja ejuhan nas, o ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala se obraća, pa veli ejuhal mu'minun, o vjernici, ne se obraća na imeniti Muhammada, ne se obraća na imeniti Alija, ne se obraća na ime niti Abu Bekra, niti Hasana, niti Huseina, već Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svih svjetova, se obraća, ja ibadi, o moji robovi. I zatija Islam ne razjedinuje nikako, nego ne ujedinuje na ovoga put, pa ni veli Allah subhanahu wa ta'ala wa sura Ali Imran, wa'tasimu bihabli Allahi jami'an, وَلَا تَفَرَّقُوا, i držite se Allahovog užeta i nikako se ne razdvajajte, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَا, zaista su svi muslimani braća, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, a vi se ujedinite na tom putu. Islam ne uči da mi je vjerujeme vo poslanici šobine, i da Allah subhanahu wa ta'ala svi poslanici je prativ za uputa ovom čovečanstvu. I da Islam ne podučuje kako treba čovjek da živi, kako treba čovjek da umire, kako treba čovjek da jade, kako čovjek treba da spije, kako čovjek treba svakoj segment u svoj život Islam ne podučuje. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je pečat na svih poslanika i njegov šerijat, njegove propisi se тие прописи кои се прописи за умет Мухаммеда салаллаху алейхи ва селем, и тие прописи се задне прописи што се прописи кои Аллах субханаху ва тааля е задоволен со ни, ки Аллах субханаху ва тааля ни вели اليوم اكملتم لكم دينكم ده الله سبحانه وتعالى وبطبنف أبوغوا دين ناچي سو بسلنيسة محمد صلى الله عليه وسلم إذا الله سبحانه وتعالى قو بسلن محمد صلى الله عليه وسلم إنهو بسلنيسة سويم لوجم رحمة للعالمين ملوست سويك سويتوبة إي الله سبحانه وتعالى со овоа дин, значи ова е вера, Аллах субханаху ва тааля употпунив овја човечанство и задоволен е да биде овоа дин, кој е праведен овоа дин, кој истину кажуе ова е вера, и Аллах субханаху ва тааля е задоволен да ни биде вера ислам. Да ислам не преи разлика između иметак и непрејла разлика измеѓу трчене на дунјалука и душа. Значи, ислам дава право и тело и души. Ислам дава право да ти требаш да јадеш, да очуваш тело, да ти требаш да јадеш, кашо вели Аллах субханаху ва тааля, једите и пите. Али Аллах субханаху ва тааля после овога вели, немојте да претерујете. Јер заиста тие луѓи што претерујат, тие се луѓи, браќа или што исраф чине, тие се браќа шејтански. Да овогуа дин кој ни дав Аллах субханаху ва тааля, значи не праи разлика измеѓу тело и душе. Значи, кашо дава храна за тело, онда дава храна и за душе. Значи, тело е храна да би обстанало, е овја јело. А храна душе е споминане Аллаха азза ва джел, зикру Аллах. Значи, споминане Аллаха Азза ва Джел, учене Курана, значи, кашо сме рекле, чујек кој не учи Куран, чујек кој не се приближава Аллаху Азза ва Джел, чујек кој не се дружи со учене луѓи, чујек кој не се дружи со месџид, кој не се дружи со Аллахова книга, он е попут стара куча, која нема нити светлост, која е искршена од све стране, која нема место за светлост. Молим Аллаха Азза ва Джел да не ни учини да бидеме од тие луѓи. И Аллах субханаху ва тааля не пучуе и пучуе не Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, да ислам гледа на овогуа живот као едно тело. Да бидеме, значи, ислам гледа и душа и тело као јено, да го потпуниме и да се вратиме Аллаху Азза ва Джел, а он со нас задоволен. Јер Аллах субханаху ва тааля во сегменти живота не гледа само во еден сегмент живота, веќе Аллах субханаху ва тааля гледа во све сегменти живота. Значи, како што сум реков, не учи Мухаммед салаллаху алейхи ва селем чак и кога влеземе во веце, када влеземе во веце. Не учи Мухаммед салаллаху алейхи ва селем чак и кога имаме сношај со наша жена, како треба да имаме и сношај. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем не учи во купопродаја. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем не учи како да бидеме во живот. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем не учи како треба наш живот да изгледа, да би бив Аллах субханаху ва тааля, Аллах субханаху ва тааля задоволен. Пета ствар, ислам не учи да нема никаква разлика измеѓу црнца и бјелца, да никаква разлика измеѓу жевте расе и бјеле расе, да нема никаква разлика измеѓу тогуа роба, нема нити разлика измеѓу тогуа преседника. Јер сме сви пред Аллаха Азза ва Джел исте, јер Аллах Субханаху ва тааля, ако дав преседнику мало више, Аллах Субханаху ва тааля че го праша за тия више, него што го праша фукара. Али пред Аллаха Азза ва Джал се сме сви исте. А тоа е сегмент живота да сме сви исте, кој бив на хадж, му кажуе да сви се облечене со едно бело одјело, кој ми е еден ден, кога ќе преселиме од овога свет, да ќе бидеме облечене со тие одјело и да ќе влеземе во кабур само со едно одјело, сви исте, никаква разлика нема измеѓу богаташа и сиромаха, никаква разлика измеѓу бјелца и црнца, веќе разлика ке Аллаха Азза ва Джал, и еден мизан има ке Аллаха Азза ва Джал, а тогава мизан е богобојазност. А тогава мизан е богобојазност. Јер Аллах субханаху ва таала, он скрњава тие разлике. И Аллах субханаху ва таала не научи да ми е засакаме еден народ, а оставиме други народ. Веќ Аллах субханаху ва таала не учи да волиме, да сакаме муслимани, сви муслиманима где год били сви тие луѓи што вјерујат во Аллаха Азза ва Джал, а затим радат по тие што им Аллах субханаху ва таала наредив. Ака Аллах субханаху ва таала во сура Худжурат во 13 ајет ни вели: инна акрамакум инда Аллахи аткакум, ке Аллаха Азза ва Джал има највише степени тие што се највише плашат Аллаха Азза ва Джал. А Мухаммед салаллаху алейхи ва салем реков: аттаква ха хуна, богобојазност е овде, богобојазност е овде, богобојазност е овде. Значи богобојазност е во срце. Ислам ни укажуе да оваа вера е потпуна вера. И оваа вера учи ислам да ми имаме Аллахова книга и сунет Божјег посланика салаллаху алейхи ва селем, и говор селефа, и затоа ислам гледа на све сегменти живота. И да ислам не учи како и во купопродаја, како и во политика да се понашаме, како и да се понашаме во народ ке живиме. Јер Аллах субханаху ва таала ни пратив Мухаммеда салаллаху алейхи ва селем, кој као ошов во Медина, онда прво што направи месџид, и месџид треба да ни биде поента која ќе кренеме од таа установа, и таа установа треба да не учи како треба да ни биде овогу адин, како треба да гледаме на живот, како треба да гледаме на овоземалски живот, и треба сви да ни биде учител, или сви да бидеме и да кренеме од месџиди, значи да кренеме од месџиди и од ислам, а све што се коси со ислам, онда треба човек да биде што дали од тога, јер знај да е во тие шер и да се тие шејтанске сплетке. Значи ислам не поучува све во живот, а ислам ни кажуе и да треба да обратиме пажња на време. Ислам ни укажуе да време ке човека мора да му биде сегмент кој ќе го поучи да ислам као едно тело кој има све во него, и треба да земеме од ислам. Кашо сум реков да се вратим, значи Мухамед салаллаху алейхи ва селем као ошов во Медина, ка почнав таја држава исламска да га основа, онда прво основа месџид, а затим уединив измеѓу два племена кои, како сум реков, не гледав нити на мухаџири, нити на ансарије, нити на богате, нити на сиромашне, веќе гледав на сви исто. И затоа Мухамед салаллаху алейхи ва селем прва ствар што направив, уединив измеѓу мухаџире и ансарије. Молим Аллаха Азза ва Джал да не уедини на пут правде и пут истине. Субханека Аллахумма, ла илаха илла ант, астагфирука ва атубу илейк. Поштени слушаоци, evo naš uvaženi efendija, divno predavanje koje je održav, a evo sam početak ste čuli za njegova serijal predavanje što predava, deneska samo zamjeniv našeg gosta i ovak nagradi što ispunio vreme. Znači, uvaženi efendija, Aleikum selam. E, svega dobro večer. A dobro, malo smo imali i mi je prekid ovdje ka. I, znači, vaki, jedan nas slušao zveli zašto ne nastavi su teme. Najvjerovatno naš uvaženi slušalac se uključi podosna. Vi, evo, samo vaše izlagane ste rekli da vaše serijar predavane se vo vaš termin. A, svega čitim na kratka pauza so nekoj lakija, pa nakon toga ću se vratiti malo da se podružime vo drugi deo pitanja i odgovori. Uvaženi efendija, znam da si spremiš ti jedno pitanje za drugi dio emisija da postavim našim slušalcam za šira javnost. Inšalno. U miri i čistim ga učini. Kraj Kabe sam ja stajao, hej aman aman, ja stajao, crne grijehe sabirao, labejk Allahumma labejk, labejk Allah, svom se Rabbu odzivao, labejk Allahumma labejk, labejk Allah. U tavafu hodao sam, hej aman aman, hodao sam, ko Ibrahim vikao sam, labejk Allahumma labejk, labejk Allah. Ko Ibrahim vikao sam, labejk Allahumma labejk, labejk Allah. Po kraj vrela zemzemova, hej aman aman, zemzemova,